muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Trójka. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofa. Mocny, pożądany, wszechstronny jak SUV, sportowy jak Alfa Romeo. Emocje sięgają zenitu, bo teraz Alfa Romeo Stelvio Executive z napędem na 4 koła Q4 z mocą 280 koni mechanicznych oraz automatyczną skrzynią biegów jest bliżej niż myślisz. Skorzystaj z rabatu do 40 tysięcy złotych brutto. Sprawdź w najbliższym salonie lub na salon.alfaromeo.pl. Ilość samochodów ograniczona. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Minęła 17. Czwartek, 5 dzień grudnia, Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. Czas na wiadomości, które przedstawi Filip Jarek. Szef rządu zapowiada bardzo dokładne wyjaśnienie przyczyn wczorajszej tragedii w Szczyrku. Rusza ważna kampania społeczna dotycząca otyłości, ma uświadamiać jej konsekwencje. Otyłość zwiększa ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego. Przyspiesza rozwój miażdżycy i jej klinicznych konsekwencji. Pod hasłem Tak pomagam, Caritas Polska zorganizuje jutro świąteczną zbiórkę żywności. Robiąc zakupy, możemy zawsze troszeczkę więcej nabyć i zostawić jakąś torbę ryżu, konserwy, szynkę. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że przyczyny tragicznego wypadku w Szczyrku będą bardzo dokładnie zbadane. Wczoraj wieczorem w jednym z budynków mieszkalnych doszło do wybuchu. Zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. W nadziei na odnalezienie żywych osób strażacy przeszukiwali gruzowisko ręcznie i z pomocą lekkiego sprzętu. Szef rządu potwierdził, że akcja ratunkowa została zakończona. Niestety wszystkie osoby, które zostały przysypane gruzem, zginęły. Na miejscu jest pan wicepremier Sasin, pan minister Wąsik, pan komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, pan Andrzej Bartkowiak. Nadzorowali też tę akcję. Teraz możemy powiedzieć, że znamy liczbę ofiar tego bardzo, bardzo tragicznego wypadku, którego przyczyny będą bardzo dokładnie zbadane. W akcję poszukiwawczo-ratunkową zaangażowanych było ponad 200 strażaków i 50 policjantów. Sprawę bada prokuratura. Polska Spółka Gazownictwa jako najbardziej prawdopodobną przyczynę tragedii wskazała uszkodzenie gazociągu podczas robót budowlanych. Teraz w tym serwisie kolejne szczegóły gigantycznego przemytu narkotyków udaremnionego przez polskie służby. Jak ujawniono, CBŚP i Skarbówka zatrzymały kokainę o czarnorynkowej wartości ponad 2 miliardów złotych. Komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk powiedział, że jego funkcjonariusze włączyli się do akcji po ujawnieniu przez Krajową Administrację Skarbową narkotyków w przesyłce z Kolumbii. Natrafiono na nie w bazie kontenerowej w Gdyni. W pierwszej kolejności zabezpieczyliśmy ujawnione narkotyki, powiedział generał Szymczyk. 1850 kg ujawnione w kontenerze zostały zabezpieczone. Naturalną konsekwencją tego były dalsze działania, które podjęliśmy, aby ustalić odbiorców tej przesyłki. Te działania doprowadziły nas na teren województwa wielkopolskiego, gdzie docelowo kontener trafił. Mając na względzie fakt, że narkotyk był wymieszany z inną substancją chemiczną, mieliśmy pełną świadomość tego, że gdzieś musi być przygotowane laboratorium do odzyskania czystej kokainy. Szef Komendy Głównej podkreślił, że jest to największy przemyt w historii polskiej policji, jeśli chodzi o wartość substancji. W sprawie zatrzymano obywateli m.in. Kolumbii, Iranu oraz Niemiec. Eksperci alarmują. Nadwagę ma 3 na 5 dorosłych Polaków. Co czwarty choruje na otyłość. Z roku na rok liczba osób z nadmierną masą ciała wzrasta. Dlatego dziś po raz kolejny zainaugurowano kampanię społeczno-edukacyjną Porozmawiajmy szczerze o otyłości. Jej celem jest budowanie świadomości społecznej, że otyłość to choroba, którą trzeba leczyć. Profesor Paweł Bogdański z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu podkreślił, że otyłość jest chorobą przewlekłą, która może spowodować ponad 200 różnych powikłań i schorzeń. W zasadzie można powiedzieć, że nie ma, albo bardzo rzadko występuje cukrzyca typu drugiego, jeśli nie ma otyłości. Tak silny związek przyczynowo-skutkowy powinien mobilizować do podjęcia odpowiednich działań. Otyłość zwiększa ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego. 6-7-krotnie przyspiesza rozwój miażdżycy i jej klinicznych konsekwencji, jakim jest udar mózgu, jakim jest zawał serca. Otyłość w niezależny sposób zwiększa ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. Pacjent z otyłością, zdaniem specjalistów, powinien być pod opieką całego zespołu terapeutycznego składającego się z lekarza, dietetyka, fizjoterapeuty i psychologa. Na koniec jeszcze zachęta do wsparcia ważnej akcji pod hasłem Tak pomaga. Jutro i pojutrze Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi zorganizuje w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce zbiórkę żywności. To 17. odsłona akcji. Wolontariusze będą zbierać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia, mówi ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Robiąc zakupy, możemy zawsze troszeczkę więcej nabyć towarów i zostawić jakąś torbę ryżu, cukru, konserwy, szynkę, wrzucić do tego pojemnika Caritas. Te wszystkie produkty, one zostaną spożytkowane w bardzo dobry sposób, bowiem trafią do najbiedniejszych, do tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na wiele z tych produktów, ale trafią także do jadłodajni Caritas, zostaną przeznaczone na posiłki dla najbiedniejszych. W akcję zbierania żywności zaangażuje się około 20 tysięcy wolontariuszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. W końcu mamy nowego ministra sportu. Mówiono o tym od kilku dni. Dziś nastąpiła nominacja na to stanowisko Danuty Dmowskiej-Andrzejuk. To dla mnie wyzwanie, nowe zadanie. Do tej pory byłam właśnie z drugiej strony w tym budynku. Zawsze przychodziłam jakby w innej roli. Tym razem to ja tu będę gościć wszystkich przedstawicieli zawodników, przedstawicieli sportu, więc mam nadzieję, że będą to owocne lata i że podołam. Też na to liczymy. Roboty huk. Powodzenia pani minister. Znanej do tej pory z szermierczej planszy. 14 lat temu była mistrzynią świata w szpadzie. W sprawach siatkarskich trudno oprzeć się wrażeniu, że poza Polską brakuje chętnych na organizację dużych imprez mistrzowskich. Znów będziemy współgospodarzem Mistrzostw Europy. Tym razem panów. Chodzi o najbliższy turniej finałowy w roku 2021. W kraju odbędzie się gro spotkań fazy grupowej. 4 mecze 1/8 finału, 2 ćwierćfinały, obydwa półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał. Więcej szczegółów na razie nie znamy. Nie zna ich nawet rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej Janusz Uznański. Miasta jeszcze nie są znane, natomiast w naszej koncepcji chcielibyśmy, aby tych miast było minimum 3, a więc mecze grupowe, potem mecze fazy 1/8, 1/4 w kolejnym mieście i wreszcie półfinały i mecze o medale w mieście trzecim, ale rozstrzygnięcia na ten temat będą dopiero zapadać. Poza Polską w wymiarze symbolicznym mistrzostwa odbędą się też w Czechach, Finlandii i Estonii. Nie wiemy też, gdzie o pas mistrza świata Federacji WBO będzie walczył Krzysztof Głowacki. Wiemy za to, z kim skrzyżuje rękawice w pojedynku kategorii junior ciężkiej. Jego rywalem będzie Brytyjczyk Lawrence Okoli. W piłce dziś znów kopią w Pucharze Polski. Do ćwierćfinału zdążyła już awansować pierwszoligowa Stal Mielec. 2-1 pokonała drugoligowych błękitnych Stargard. Rewelacje rozgrywek sprzed kilku edycji. Przed nami mecze Mieci Legnica ze Stomilem Olsztyn. To o 17:30. O 20:45 Raków Częstochowa spotka się z Krakowią Kraków. Co ciekawe, obie ekipy zagrają ze sobą też w meczu PKO Ekstraklasy w najbliższą niedzielę. Wspomina o tym bramkarz Pasów Michał Peszkowicz. Na pewno nie będzie łatwo, bo to będzie krótki czasowy odstęp, ale dobrze, że pograłem przeciwko temu samemu przeciwnikowi, czy czas na regenerację będzie ten sam, no i będzie to bardzo trudne spotkanie, to pierwsze, no i na pewno też to w lidze, to specyficzna sytuacja, może takie się jeszcze nie spotkałem i mamy nadzieję, że będzie to udany dwójmecz dla nas. To tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Za kwadrans biegam, bo lubię. Sprawdźmy, co jeszcze jutro czeka nas w pogodzie. Piątek z chmurami na północy i północnym zachodzie kraju. Tam też przelotnie może padać. W centrum, na wschodzie i południowym wschodzie pogodnie i z szansami na dłuższe chwile ze słońcem. Idealna pogoda do biegania. Nie ma złej pogody do biegania. Dobra, dobra, umówmy się, że nie ma. Temperatura maksymalna od stopnia powyżej zera na południowym wschodzie, 3-4 stopni w centrum, do 8 stopni na południowym zachodzie. Przymrozki na Podhalu, tam jutro w ciągu dnia 2 stopnie poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatu. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Onet nie przestaje szukać prawdy. Dołącz do nas i weź udział w konkursie. Szukaj pytań na stronie i w newsletterze. Bądź szybki i zbieraj punkty. Wygraj samochód i setki innych nagród. Wejdź na wybieramyprawdę.onet.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Za duże

dlatego przy tobie zostanę. Wyśniony, jedyny, kochany, co nie znaczy, że mnie czasem chęć nie najdzie być upasem od ciebie zgać. Rzuć to wszystko, Agata Kulesza i nasza piosenka dnia. Tymczasem to już kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. A my w popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Wracamy do tego, co wydarzyło się w Szczyrku. No właśnie, czy można było uniknąć tej tragedii? Na miejscu, jak wiemy, nadal pracują służby. Dokładne przyczyny wybuchu są badane. Najprawdopodobniej katastrofę spowodowało uszkodzenie gazociągu podczas robót budowlanych, jakie odbywały się w pobliżu. Jak katastrofę w Szczyrku oceniają eksperci, to sprawdzał nasz reporter Mariusz Krzymiński. Według rzecznika prasowego Polskiej Spółki Gazownictwa Artura Michniewicza do wycieku gazu mogło dojść, bo roboty nie były nadzorowane przez specjalistów gazownictwa. Możliwe też, że firma nie zadbała o to, by sprawdzić, czy w miejscu robót nie przebiega gazociąg. Też nasze stacje zanotowały takie gwałtowne skoki ciśnienia gazu, co się dzieje w czasie uszkodzeń, ale jak dostaniemy się na miejsce, jak będziemy mogli odkopać to miejsce, gdzie prawdopodobnie gazociąg został uszkodzony, no to wtedy z całą pewnością będziemy mogli stwierdzić, czy został on przewiercony, czy też został uszkodzony w jakiś inny sposób. Dodajmy tylko, że samo przewiercenie czy uszkodzenie gazociągu nie wywołało eksplozji, tylko wyciek gazu, który najprawdopodobniej gromadził się w piwnicy. Podobny scenariusz rozegrał się 40 lat temu w Warszawie, mówi generał Ryszard Grosset, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej. Mnie się nasunęła taka analogia sprzed lat 40, kiedy uczestniczyłem w akcji ratowniczej po wybuchu w rotundzie PKO w Warszawie, gdzie była podobna sytuacja, gdzie na skutek pęknięcia zasuwy na instalacji przesyłowej gazu nieopodal rotundy, ten gaz przedostał się tam akurat tunelami telekomunikacyjnymi do podziemia rotundy, ale tutaj być może było bardzo podobnie. Ekspert dodaje również, że w przypadku takiego wycieku nie pomogą nawet specjalne czujki, bo gaz momentalnie wypełnia pomieszczenie. To by na pewno mogło pomóc przy rozszczelnieniu butli z gazem. Natomiast w sytuacji, kiedy mówimy o gazie przewodowym, jeżeli został uszkodzony gazociąg, to ten gaz miał wlot, powiedziałbym, no bezpośrednio do budynku. Pod bardzo dużym ciśnieniem z wielkoprzekrojowej instalacji. Czujki się przydają wtedy, kiedy mamy do czynienia z niewielką emisją. I to też raczej nie gazu rurociągowego, nie gazu przewodowego. Z kolei ekspert górniczy Jerzy Markowski ocenił na antenie TVP Info, że jeśli potwierdzą się informacje o tym, że budowlańcy faktycznie uszkodzili gazociąg, to będzie oznaczać, że doszło do ogromnych zaniedbań. Proszę mi wierzyć, nie ma instalacji jakiejkolwiek w ziemi, która nie powinna być naniesiona na dokumentacji. I to dwa razy. Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy, czyli za montowaniu tej instalacji w tak zwanej dokumentacji. Powykonawczej. I to są święte dokumenty, bez których nie wolno zrobić w tej ziemi nic. Jerzy Markowski podkreśla też, że po uszkodzeniu instalacji natychmiast powinno się odciąć dopływ gazu. Pierwszą czynnością powinno być, obojętnie od kogo, czy od osoby, która zaobserwowała ten wypływ tego gazu, czy kogokolwiek innego, informacja do dysponenta sieci o natychmiastowym odcięciu dostawy gazu. Policja już rozmawiała z przedstawicielami spółki Aquasystem, która prowadziła prace budowlane w pobliżu miejsca tragedii. Przedstawiciele firmy zapowiadają wydanie oświadczenia w tej sprawie. Relacjonował Mariusz Krzemiński. Co Państwo na to? 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. To już 18 minut po godzinie 17. Never be over you. sticky, out of control. Przy tej piosence w tym tygodniu biegało się Państwu najlepiej. Tymczasem 21 minut po godzinie 17. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, o czym dziś będzie? Dziś zajmiemy się za savoir vivrem podczas dużych ulicznych imprez biegowych. Zacznijmy od sporych pomyłek dotyczących ustawiania się przed biegiem w niewłaściwych strefach czasowych. Mówi o tym Karol Adamaszek ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa, organizator warszawskiej triady biegowej. Wszyscy myślą, że ten numerek, ta naklejka, która jest na numerze startowym, to jest po prostu no, taki nasz wymysł, nie wiem, żebyśmy sobie policzyli do 6. Nie, chodzi o to, że każdy z nas powinien mniej więcej wiedzieć, jakim czasie pokonuje dystans 5 czy 10 kilometrów. No i w tych największych biegach jest to o tyle ważne, że jeśli jednak przecenimy swoje siły, przecenimy swoje możliwości i ustawimy się w nie swojej strefie startowej, to najzwyczajniej w świecie przeszkadzamy. Podam przykład znajomego, mam nadzieję, że Andrzej nie obrazisz, który zadeklarował 6. strefę, a następnie na biegu ustawił się w strefie 3, mimo że od dawna i ja i on wiedzieliśmy, że w tej 3 strefie nie ma szans, żeby pobiec równym, mocnym tempem. Co się okazało? No, zrobił czas poniżej nawet 6. strefy, a wyglądał już na mecie jak trup. Zawsze powtarzam oczywiście, że biegi warszawskiej triady biegowej to nie są biegi wyłącznie służące rywalizacji sportowej, bo biegamy też, żeby upamiętnić ważne historyczne rocznice, ale musimy pamiętać o tym, że tworzymy wspólnotę biegaczy. Biegaczy, którzy często trenują, często się przygotowują do tych biegów, często poprawiają jakieś własne osiągnięcia i z tego czerpią satysfakcję. Tymczasem no, osoby, które za nic mają, powiedzmy, tych biegaczy trenujących i przekładających się do tej swojej aktywności fizycznej, najzwyczajniej nie tylko blokują im możliwość biegu równym, szybkim tempem, ale dodatkowo też stwarzają niebezpieczeństwo po prostu dla innych, nagle, gwałtownie się zatrzymując. Poza tym dostrzegamy i niestety jest tych osób coraz więcej, do biegu dołączają biegacze, którzy nie są zapisani, którzy zakładają numery z innych biegów. Ci, którzy biegają ze starymi numerami, robią sobie krzywdę, bo to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Na wypadek jakiegoś nieszczęścia, wy nie wiecie, kto to jest. Dokładnie tak. Pewnie mało kto się orientuje, jak wygląda zabezpieczenie i logistyka takiego biegu, no ale my przede wszystkim po numerze startowym jesteśmy w stanie na przykład zidentyfikować nie tylko tą osobę, ale też przynajmniej wiedzieć, gdzie ta osoba trafiła do szpitala, tak? Bo mamy na przykład precyzyjną informację, że Iksiński z numerem 1340 jest w szpitalu na Solcu, tak? Więc kiedy szuka go ktoś bliski, to my potrafimy dosłownie w minutę, dwie zidentyfikować, do którego szpitala go zabrano. A nie zawsze jeden szpital obsługuje bieg, szczególnie, że tak jak powtarzam, jest to ogromna impreza. Zacznijmy, Paweł, od ostatniej kwestii, o której mówił Karol. Bieganie ze starymi numerami startowymi jest i nieuczciwe, i niebezpieczne. No przede wszystkim jest nieuczciwe, to jest sport i wymagamy od sportowców podejścia też sportowego, nawet jeżeli to nie są zawodowcy, ale to jest etyka i etyka rzecz święta. No i to jest coś, co nas odróżnia od ludzi mniej cywilizowanych. Dobrze, tutaj stawiamy kropkę. Co do ustawiania się w niewłaściwych strefach czasowych, to nie jest twoim zdaniem domena debiutantów? Nie. Myślę, że ludzie starają się być jak najbliżej miejsca startu. Po części to chyba też z naszej polskiej mentalności wynika, że znaki to są tylko propozycje i też tak podchodzimy do tych stref czasowych, nie mając świadomości, że raz, że sobie przeszkadzamy, dwa, że przeszkadzamy tym, którzy chcą mieć przyjemność, a większość albo wszyscy chcą mieć przyjemność z biegania, a niektórzy chcą poprawić też swoje czasy. Także robimy krzywdę no, wszystkim innym. I generalnie moja taka uwaga jest, żebyśmy myśleli nie tylko o sobie, bo na przykład jak ktoś biegnie wolniej, no to biegnie po prawej stronie. Jak mu się but rozwiąże, to też schodzi na bok, żeby nie przeszkadzać innym. Dajmy lewą stronę szybko biegaczom, po prostu. Lewa strona jest tak jak w ruchu ulicznym, tak podobne zasady obowiązują na tych biegach masowych. No parę tysięcy ludzi, no ostatnio w Warszawie około 20 tysięcy ludzi wystartowało. Tak jest. Także no To robi wrażenie, dlatego taka logistyka i słuchanie tego, co mają organizatorzy do powiedzenia, co organizatorzy w związku z tym zaplanowali, te strefy czasowe, które startują w odpowiednich rytmach, to ma znaczenie dla wszystkich. Mam nadzieję, że posłuchają Państwo tego, co powiedział Paweł, a wcześniej co powiedział Karol, bo to naprawdę ważne sprawy. Sponsorem nagród w konkursie jest FlySpot, oferujący loty w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. W naszym konkursie dziś do wygrania relaks dla biegaczy to zestaw złożony z trzech voucherów FlySpot, każdy uprawniający do dwóch lotów w tunelu aerodynamicznym w Morach koło Warszawy lub w Katowicach. To euforyczne przeżycie, naprawdę. Wartość zestawu wynosi aż 807 zł brutto. Do voucherów do FlySpota dorzucamy dobrą książkę biegową Czas na Ultra, biegi górskie metodą Marcina Świerca. Już spieszymy poinformować, co trzeba zrobić, żeby wszystkie nagrody wygrać. Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i kultura. Oczywiście obydwa słowa można odmieniać i nieco modyfikować. Przypominam numer SMS 73533. 3 koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 18. Dajemy Państwu dużo czasu na to, żeby coś ciekawego do nas podesłać. Coś chciałbyś jeszcze dodać, Pawle? Powiedziałeś o relaksie związanym z tym lotem. Ja miałem przyjemność lecieć. No relaks to za tym pierwszym razem nie był. Także a za drugim? Później zaczynamy. Ale euforia była? Euforia była, ale relaks nie do końca. Cały czas trwa nasza akcja Biegam, bo lubię. Skończyliśmy akcję stadionową, natomiast rozpoczęliśmy akcję Biegam, bo lubię nocą. Sprzyjają warunki, no, ciemno się dosyć szybko robi. Także zapraszamy ponad 30, chyba 3 miasta, prawie trójkowo. Liczymy na 33 miejscowości. W 33 miejscowościach można się spotkać wieczorem i wspólnie z trenerem pobiegać. Serdecznie zapraszamy. Oczywiście wszystko na stronie Biegam, bo lubię nocą. I jeszcze jedna ważna informacja. Oczywiście, tak jak w przypadku akcji stadionowej, są to zajęcia bezpłatne. To konsekwentnie. Tutaj zmienia się to, że jest coraz więcej tych stadionów. Kolejni trenerzy, kolejne lokalizacje dołączają, ale akcja Pora Biegam, dnia się bo zmienia. Lubię, akcja tak, Biegam, bo lubię jest i będzie bezpłatna. No dobrze, no to zapraszamy Państwa na Biegam, bo lubię nocą. Oczywiście potem do tego, żeby wrócić do biegania na stadionach lekkoatletycznych. Proszę pamiętać o tych uwagach dotyczących biegowego savoir vivre. Proszę pamiętać, żeby lewą stronę zostawiać wolną dla szybkobiegaczy, żeby ustawiać się w odpowiednich strefach czasowych. No i po prostu zwracać uwagę. Jest jeszcze kilka innych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w czasie biegania. Podpowiedz. No na przykład ci, którzy biegną z zegarkami, które podpowiadają, w jakim rytmie biegamy, albo w jakim jesteśmy czasie, albo ci, którzy wydalają z siebie niektóre takie płyny fizjologiczne, takie określmy eufemistycznie, też można to robić mniej ostentacyjnie, można z chusteczką biegać i tak dalej. No to zapraszamy Państwa do słuchania Biegam, bo lubię. Pan się tutaj nie uśmiecha, zapraszamy do słuchania Biegam, bo lubię za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Arku, poprosimy, serwis ekonomiczny, za chwil kilka, a wcześniej opowiemy o pogodzie. Ekonomia w Trójce. A nie, jednak ekonomia wcześniej. Arkadiusz Akierty, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bezrobocie w listopadzie wyniosło 5,1% i było wyższe o 1,1 punktu procentowego niż w październiku. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak powiedział wiceminister resortu Stanisław Szwed, wzrost bezrobocia w miesiącach zimowych nie dziwi, gdyż kończą się prace sezonowe. Te ostatnie dwa miesiące zawsze jest minimalny wzrost, ale jesteśmy w dobrej sytuacji. W niektórych miejscach to bezrobocie jest, można powiedzieć, już śladowe. Dobre wiadomości dla przedsiębiorców, dla tych, którzy poszukują pracy, dla całej gospodarki. Z szacunków resortu wynika, że w ciągu ostatniego roku ubyło blisko 100 tysięcy bezrobotnych. Liczba pracowników zapisanych do pracowniczych planów kapitałowych przekroczyła 1 000 000. O tym powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Wyjaśnił, że te osoby zostały zgłoszone przez pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników. W ciągu zaledwie niespełna roku od uchwalenia ustawy o PPK już ten 1 000 000 jest. Cały czas napływają jeszcze informacje z instytucji finansowej i liczymy, że tutaj będzie jeszcze więcej tych osób pracowniczych w planach kapitałowych, a pamiętajmy, że to jest dopiero pierwsza fala wdrażania PPK, bo przed nami jeszcze 3 kolejne fale, które będą obejmować coraz mniejsze firmy. Także liczymy na to, że no wreszcie uda się stworzyć taki powszechny system dodatkowego odkładania na jesień życia. No i przypomnijmy, że PPK to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania, który ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków na emeryturze. W Unii Europejskiej trwają prace nad przedłużeniem sankcji gospodarczych wobec Rosji za agresję na Ukrainie. O szczegółach Beata Płomecka.

Dzień dobry, jak najbardziej. Wczoraj odbyło się w Warszawie spotkanie w sprawie podwyżek. Podwyżek dla nauczycieli, tak zwane rozporządzenie płacowe. Oczywiście rozchodzi się o to, ile pieniędzy dostaną nauczyciele, od kiedy te pieniądze dostaną. No i zarówno Solidarność Oświatowa, jak i Związek Nauczycielstwa Polskiego krytycznie ocenili te podwyżki, które proponuje ministerstwo. Panie ministrze, skąd mamy pewność, że te 6%, o których mówił minister Piątkowski, będą zagwarantowane? Znaczy, przede wszystkim, tak, to rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia, ono jest takim rozporządzeniem technicznym, które wynika z podwyższenia płacy minimalnej, czyli podnosi te stawki, które dotyczyły nie bardzo niewielkiej grupy nauczycieli, 3%, czyli 3%, tak? A więc około 19 tysięcy na 600 tysięcy nauczycieli tak zwanych karcianych, czyli tych zatrudnionych na kartę nauczyciela, więc jest to bardzo niewielka grupa. Przypomnijmy, oni będą dostawać teraz 2600 zł brutto. Znaczy, tyle, to jest minimalna stawka. To jest minimalna stawka w całym wynagrodzenia, kraju. Czyli inaczej mówiąc, ona może być zwiększana w bardzo różny sposób. Chodzi o to, że służy to po prostu ustaleniu tak zwanej średniej przez samorząd i chodzi o to też, żeby nie wypłacać żadnych dodatków wyrównawczych w tym przypadku. I panie ministrze, moje pytanie o te 6%, bo wiceprezes ZNP, pan Krzysztof Baszczyński, powiedział, że to spotkanie niczego nie wniosło, ale mówmy o liczbach. Mówię o tych 6% podwyżki, że minister Piątkowski dopiero będzie o tym rozmawiał z ministrem finansów. Czyli to nie jest pewne, że od września 2020 roku te 6% jest gwarantowane? Znaczy, jakby polemika z panem prezesem Baszczyńskim, który na szczęście jakby mówi różne rzeczy, tak? I Związek Nauczycielstwa Polskiego też mówił o 100 tysiącach zwolnianych nauczycieli i wiele innych apokaliptycznych wizji roztaczał, więc one nie miały miejsca. Chodzi o to, tak, że te pieniądze będą zagwarantowane w budżecie i nauczyciele od 1 września otrzymają podwyżkę 6%. Czyli na razie one nie są zagwarantowane w budżecie. One są zagwarantowane i będą wypłacone. Proszę zauważyć, że mieliśmy do czynienia z projektem budżetu. Teraz po wyborach nowy rząd tworzy nowy budżet i tam te pieniądze będą zagwarantowane. Też mówił o tym minister Piątkowski, że będzie to najprawdopodobniej też dotyczyło kwestii nowej kwoty bazowej. Ona zostanie zaprezentowana tak, żeby samorządy wiedziały, że taka zmiana nastąpi od 1 września. Kiedy to będzie zapisane? Kiedy to będzie już przypieczętowane podpisem? Czy to premiera? Czy to będzie w budżecie? Kiedy możemy się spodziewać już tego formalnie na piśmie? Znaczy formalnie budżet będzie przedstawiony i tam te kwestie będą rozstrzygnięte i w samym budżecie i w ustawach okołobudżetowych. Pan premier o tym mówił w swoim exposé, wcześniej mówił o tym też minister Piątkowski i zasadniczo ta kwestia łączy się w ogóle z podwyżką 6% dla sfery budżetowej. Ponieważ nauczyciele otrzymali podwyżkę we wrześniu, ta podwyżka miała być rozbita na dwa etapy, czyli jedna 5% miała być we wrześniu, druga w styczniu. Stąd to przesunięcie ze stycznia 2020 roku na wrzesień roku 2020. No, ale te 6% nie jest satysfakcjonujące zarówno dla Solidarności, zarówno dla ZNP. Oba związki mówią jednym głosem, domagają się 15% podwyżki od stycznia 2020 roku. Rozumiem, że żadnych szans na 15% i na to, co proponują związki, nie ma. Znaczy ten mechanizm, który gdzieś wcześniej proponowały oba związki, albo łączył się z płacą minimalną, jej wzrostem, albo łączył się z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Gdyby przyjąć te warianty i przeliczniki, które proponują związki zawodowe, to koszt dla budżetu roczny to jest pomiędzy 18 a 23 miliardy złotych i jest rzeczą oczywistą, że taki kształt podwyżki nie jest możliwy do realizacji w ciągu jednego roku. Czyli żądania związków są nieracjonalne. Są po prostu nierealistyczne na dzień dzisiejszy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, o której się mówi, to samorządy. Część samorządów domaga się tego, aby rząd bezpośrednio z budżetu wypłacał nauczycielom pensje w formie dotacji celowej. Nie chcą subwencji. Czy to jest możliwe, żeby taka forma działała w polskim prawie? Część samorządów takie postulaty zgłasza. Taka dyskusja była prowadzona i na posiedzeniu dwóch zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, a więc na zespole do spraw finansów i na zespole do spraw edukacji. Także ona pojawiła się w trakcie dwóch posiedzeń już całej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i też samorządy postulowały, aby na przykład w Ministerstwie Finansów powstały takie zespoły, które by analizowały różne aspekty finansowego funkcjonowania samorządów. Każde takie działanie na pewno ma określone skutki, bo przecież jeżeli chodzi o finansowanie oświaty, subwencja nie jest jedynym źródłem. Są to także dotacje i podatki, których część otrzymują samorządy. I gdyby reformować system finansowania, także oświaty, to też samorządy muszą się liczyć, że tamte te dwie kwestie, tak, a więc i dotacje, i kwestia podatków także musiałaby ulec zmianie. To tyle, jeżeli chodzi o te zmiany w wynagrodzeniach. No i bardzo ważny raport, badanie PISA, to jest takie badanie przeprowadzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. No i przypomnijmy, że młodzi Polacy stanęli na podium w Unii Europejskiej i w rozumowaniu matematycznym, i w rozumowaniu w naukach przyrodniczych jesteśmy w pierwszej trójce. To na pewno duży sukces i pan się z tego cieszy, ale już jeżeli przeanalizuje się te badania dalej, to wynika z nich, że Polacy są wśród tych, którzy odnotowują jedno z najniższych samopoczuć właśnie wśród wygranych. Jak pan się odniesie do tych informacji? Ja myślę, że jest kilka takich ważnych aspektów, które wynikają z tych badań. Jeden, który najbardziej cieszy, że po bardzo istotnym spadku wyników w roku 2015 nastąpił ponowny wzrost. To, że jesteśmy wśród tych najlepszych krajów, że tak naprawdę lepsi są Azjaci i możemy tak naprawdę mówić jeszcze o dwóch krajach, czyli Estonii i Finlandii. I Holandia też tam się gdzieś przeplata. No, natomiast tak jakby tutaj te różnice między nami a Holandią nie są aż tak statystycznie ważne. Też warto zauważyć, że taki kraj jak Niemcy odnotował istotny spadek i w Niemczech dość poważna dyskusja się wokół tego rozwinęła. Natomiast my jakby patrzymy przede wszystkim na te dwie rzeczy, także pod kątem wielu różnych aspektów, o których mówiła pani redaktor, tak? Są to badania międzynarodowe, które też badają tak zwany kontekst. Czy inaczej mówiąc, no i ten kontekst, panie ministrze, nie wypada zbyt dobrze. I on jest stały, pani redaktor. Od początku tych badań. I to wynika także z innych badań międzynarodowych, takich jak TIMSS czy PIRS, które dotyczą czytania i matematyki po czwartym roku nauki. We wszystkich tych badaniach ten stosunek uczniów do szkoły sytuuje nas na najdalszych miejscach w Europie. I to jest prawda, czy w ogóle wśród tych krajów, które są badane. To co działa nie tak w polskiej szkole, że największym problemem polskiej szkoły jest przemoc. Więcej niż co czwarty badany uczeń, 26%, przyznał, że jest prześladowany kilka razy w miesiącu. To jest o 3 punkty procentowe więcej niż średnia dla krajów OECD, panie ministrze. Te badania są bardzo skomplikowane, tak? I zależy, jak do nich podchodzić. No ale to są twarde dane. Jakbyśmy popatrzyli równocześnie na inne badania, również międzynarodowe, to byśmy zauważyli, że z kolei uczeń stosunkowo się czuje w naszej szkole bezpiecznie. Nie jest aż tak dramatycznie, natomiast nie o to chodzi, żeby ten obraz zaciemniać, tylko żeby po prostu powiedzieć, tak, że faktycznie w wielu krajach jest tak, że wynik nie pokrywa się z zadowoleniem systemu i mamy kraje, gdzie mamy bardzo zadowolonych uczniów, ale te wyniki są bardzo słabe, także to nie jest jedyny element, który badamy. Natomiast jest faktem, że taki stosunek do szkoły utrzymuje się od początku badań, które były prowadzone. To znaczy, że reformy, a także to, co w Polsce jest zmieniane, nie skutkuje dobrze dla polskiego ucznia. No ale jak widać, ten efekt jest widoczny, ten efekt edukacyjny. Natomiast inną rzeczą jest kwestia tego, jak uczeń się odnajduje w szkole, jaki jest stosunek uczniów do nauczycieli, no i do samej szkoły. I panie ministrze, i oczywiście ZNP także krytycznie odnosi się do reformy, bo patrząc na te wyniki, na to, jak pan powiedział, że jest to bardzo dobre są te wyniki i polscy uczniowie dobrze wypadają, to ZNP zauważa, że likwidacja gimnazjum była poważnym błędem, że była decyzją polityczną, a te wyniki pokazują, że gimnazja dobrze kształciły. Związek Nauczycielstwa Polskiego wcześniej był krytyczny wobec powstania gimnazjów, także możemy powiedzieć, że stosunek ZNP do różnych kwestii zmienia się razem z polityką, a więc trudno powiedzieć, że jest to jedyny czynnik, który należy brać pod uwagę, dokonując zmian w Polsce. Natomiast my się cieszymy z tego, że te wyniki wzrosły, bo proszę zauważyć, że, bo to trzeba by wyjść od przyczyn spadku wyników w roku 2015. O tym Związek Nauczycielstwa zapomina, zapomina też opozycja. One bardzo gwałtownie spadły. Jedną z przyczyn tego, zresztą, gdybyśmy popatrzyli także opisywaną przez raport think tanku Związku Nauczycielstwa Polskiego, no i do tego raportu ja też polecam, żeby może liderzy ZNP do niego zajrzeli, bo taki raport powstał. I być może jedną z osób, które niewielu czytało ten raport, pewnie byłem ja. A więc dobrze, żeby oni zajrzeli i zobaczyli o przyczyny. Jakie były? Przyczyny po prostu wynikały z tego, że szkoła budowana wtedy w Polsce była szkołą analogową. Czyli nastąpiła zmiana testu z papierowego na komputerowy. Zmienił się też sposób badania przy pomocy testu komputerowego i naprawdę proszę zauważyć, że w ostatnich latach bardzo wiele włożono wysiłku, żeby tę szkołę zmienić. Od podstawy programowej, zwiększenia godzin informatyki, naprawdę o takie programy rządowe jak Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Aktywna Tablica, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, Centra Mistrzostwa Sportowego, bardzo i tak dalej, wiele działań i tak zostało, dalej. I tak dalej. Panie ministrze, i już zmierzając ku końcowi, dyrekcja zespołu szkół w Barczewie zorganizowała w placówce symulowany atak terrorystyczny. O akcji nikt nie wiedział, ani uczniowie, ani rodzice, ani nawet nauczyciele. Dyrektor szkoły za to wydarzenie została odwołana. Wiem, że jeden z uczniów nawet wyskoczył przez okno się ratując. Jaki wpływ na takie lekcje ma Ministerstwo Edukacji Narodowej? Można tak robić, czy nie? Znaczy, zgodnie z przepisami, tak? Powinna być powiadomiony samorząd, z tego co wiem, był. Natomiast jeżeli chodzi o wszelkie rodzaje alarmy, tak? Natomiast no tutaj ewidentnie jakby nie zdawano sobie sprawy z tego, co się robi, tak? A więc no, na pewno i dyrektorzy było to, nie mogą tak robić samowolnie. I zdecydowanie takich działań nie powinno być. Zresztą taka też była reakcja kuratora oświaty, który przychylił się do wniosku o odwołanie pani dyrektor. Już kończyć. Pan Maciej Kopeć, wiceminister edukacji narodowej, był gościem Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując pralkę Samsung z drzwiami AdWash zapłacisz jedyne 2499 zł. A kupując smartfon Huawei P30 Lite z pamięcią 128 GB zaoszczędzisz 150 zł, płacąc tylko 1449 zł. Aż do 50 lat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Niskie ceny. MediaMarkt. W studiu jest ze mną Joanna Neuhoff-Murawska. Pani dietetyk, osoby starsze często mają problemy z apetytem. Tak, a właściwe odżywianie jest bardzo ważne. Więc co wtedy robić? Proponuję sprawdzone rozwiązanie. Suplement diety Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem.